Autopromocja. Jakieś dziecko stoi pod drzwiami. Dziecko? Przed drzwiami stoi dziewczynka. O tej porze? Marta Repsda. Dobro wraca podwójnie. Opowieść o tym, jak mieszkańcy wsi Osiny podczas wojny uratowali żydowską dziewczynkę. Strach ją trzymać. To co? Wygonisz ją? Powiada, że miała się tu w Osinach spotkać ze swoją matką. Przecież nie ma dokąd pójść. Scena teatralna Trójki. Polecamy. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 dzień września, minęła godzina 7. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zjednoczona Prawica w Końskich zaprezentowała nowe propozycje. Chodzi m.in. o emerytury stażowe. Znamy też kolejne szczegóły programu Trzeciej Drogi. W Markowej na Podkarpaciu odbędzie się beatyfikacja rodziny Ulmów. Takiego wydarzenia jeszcze nie było w historii Kościoła. Narodowe czytanie powieści Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej zgromadziło tłumy miłośników literatury. Wiemy już, jaka będzie także przyszłoroczna lektura. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło nowe propozycje przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. W Końskich, w województwie świętokrzyskim, odbyła się konferencja programowa partii z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. Wziął w niej udział także nowy koalicjant PiSu Paweł Kukiz. PiS proponuje emerytury stażowe dla kobiet po przepracowaniu 38, a dla mężczyzn 43 lat. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówił też o nowych propozycjach w zakresie mieszkalnictwa i o walce z, jak to ujął, patodeweloperką. To według obliczeń kosztuje Polskę przeszło 84 miliardy złotych rocznie. Prawo i Sprawiedliwość stawia na energię atomową i zieloną, ale bez rezygnacji z węgla. Zachowując tą podstawę naszego bezpieczeństwa, musimy jednocześnie dużo inwestować w różne rodzaje zielonej energii. Lider Kukiz 15 Paweł Kukiz podkreślał, że jemu zależy na zniesieniu immunitetów posłom i senatorom oraz na zmianach w ordynacji wyborczej. Idę po zmianę sposobu wybierania posłów. Premier Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję, że na koniec trzeciej kadencji jego partii po wygranych wyborach średnie wynagrodzenie w Polsce wyniesie przynajmniej 10 tysięcy złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio. W sobotę odbyły się także konwencje partii opozycyjnych. Liderzy Trzeciej Drogi Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedzieli, że jednym z głównych postulatów ich koalicji są inwestycje w budownictwo oraz zwiększenie puli mieszkań. Swoje obietnice wyborcze przedstawili w Warszawie na kongresie Gospodarka do przodu. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreślił, że propozycje w zakresie polityki mieszkaniowej odpowiadają na potrzeby Polaków, w szczególności młodych. Trzeba zadbać w pierwszej kolejności o to, żebyśmy mogli te mieszkania i mieli gdzie je wybudować. Dlatego jednym z pomysłów Trzeciej Drogi jest uwolnienie wszystkich nieruchomości z Krajowego Zasobu Nieruchomości. Uzbrojenie terenu, przygotowanie gmin i dofinansowanie gmin do tego, żeby mogły na cele mieszkaniowe, czy to komunalne, czy to spółdzielcze, czy inwestycje prywatne, miały teren przygotowany, były do tego zdolne, były do tego gotowe. Szymon Hołownia zaznaczył, jak istotna jest pomoc gminom w przygotowaniu terenu do inwestycji budowlanych. Chcemy uwolnić obrót ziemią w polskich miastach. Chcemy pomóc polskim samorządom w tym, żeby szybko i sprawnie przygotowywały plany zagospodarowania przestrzennego. Inne postulaty Trzeciej Drogi dotyczyły m.in. wprowadzenia dwóch niedziel handlowych w miesiącu, czy wprowadzenia rodzinnego PIT-u w modelu francuskim, gdzie do rozliczenia wlicza się nie tylko małżonków, ale również wszystkie dzieci. W Markowej na Podkarpaciu o 10 rozpoczęcie uroczystość beatyfikacyjna rodziny Ulmów. Mszy świętej będzie przewodniczył kardynał Marcello Semeraro, prefekt dykasterii spraw kanonizacyjnych. Beatyfikacja jest zwieńczeniem 10-letniego procesu rodziny z Markowej. Beatyfikacja całej rodziny będzie pierwszym takim wydarzeniem w historii Kościoła, podkreśla metropolita przemyski arcybiskup Adam Szal. Ponieważ w jednym akcie beatyfikacyjnym do chwały ołtarzy zostaną wyniesieni Józef i Wiktoria, małżonkowie, i siedmioro ich dzieci. Wszyscy zginęli 24 marca 1944 roku wraz z ukrywanymi przez nich rodzinami żydowskimi. Ulmowie byli wierni ewangelicznej miłości bliźniego. W domu Józefa Ulmy była biblioteczka, a w tej biblioteczce dwa fragmenty Pisma Świętego Nowego Testamentu zostały podkreślone prawdopodobnie przez Józefa, fragment mówiący o miłosiernym Samarytaninie i o miłości bliźniego. W uroczystości beatyfikacyjnej weźmie udział ponad 32 tysiące wiernych z Polski i zagranicy. Przybędą także potomkowie rodzin żydowskich uratowanych przez mieszkańców Markowej w czasie II wojny światowej. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Za nami kolejna edycja Narodowego Czytania. Akcję jak co roku zainaugurowała w Ogrodzie Saskim w Warszawie Para Prezydencka. W tym roku w całej Polsce i w wielu miejscach poza jej granicami czytana była powieść Lizy Orzeszkowej Nad Niemnem. Publiczność była zachwycona aktorskimi interpretacjami w Ogrodzie Saskim. Niesamowite. Powiem szczerze, tak, książki nie czytałam ani razu, przyznaję się, ale film oglądałam, znam go na pamięć. Więc tak było wspaniale to odtworzyć jeszcze raz, więc teraz tylko nic mi pozostaje, tylko otworzyć książkę i otworzyć ją i przeczytać od A do Z. Po prostu coś niesamowitego. Sami aktorzy tutaj, te emocje, naprawdę trzeba czuć w sercu. My jesteśmy co roku, więc nie wyobrażam sobie, żeby nas tu nie było dzisiaj. Niesamowite, przyjeżdżamy całą rodziną, także z wytęsknieniem czekam przyszłego roku. A przyszłoroczną lekturą będzie Kordian Juliusza Słowackiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz czas na serwis sportowy Trójki. Dzień dobry, Dariusz Urbanowicz. 19-letnia Coco Gauff, mistrzynią US Open, w finale wielkoszlemowego turnieju w Nowym Jorku Amerykanka pokonała Arinę Sabalenkę w trzech setach: 2-6, 6-3 i 6-2. Dziś ważny mecz Mistrzostw Europy Siatkarzy w Barii. Polska zetrze się z Belgią. Stawką awans do ćwierćfinału. A co Grzegorz Łomacz sądzi o Belgach? Myślę, że jest to solidny europejski zespół. Mają kilku graczy doświadczonych, którzy grali w europejskich klubach. Na pewno będą ryzykowali na zagrywce, bo tak trzeba grać z nami. Zawsze groźny rywal, ale zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy lepsi. Początek spotkania o 21:00. W ćwierćfinale zameldowała się już Słowenia po zwycięstwie nad Turkami 3-2, a w półfinale jej rywalem będzie Ukraina, która pokonała Portugalię 3-0. Włosi natomiast zagrają z Holandią po zwycięstwach z Macedonią Północną 3-0. Z kolei Holandia wygrała z prowadzonymi przez Michała Winiarskiego Niemcami 3-2. Kibiców w Polsce czeka dziś wieczór na dwa odbiorniki, bo o 20:45 pierwszy gwizdek w Tiranie, gdzie rozpocznie się mecz kwalifikacyjny do Euro 2024, Albania podejmie Polskę. Włosi z kolei w Skopie zaledwie zremisowali z Macedonią Północną 1-1 w meczu grupy C. Squadra Azzurra musi we wtorek pokonać w Mediolanie Ukrainę, która również zremisowała 1-1 wczoraj we Wrocławiu z Anglią. Inaczej Włosi ominą kolejny turniej. W pierwszej połowie Włosi grali nieźle, kontrolowali grę i stworzyli kilka znakomitych sytuacji, ale zabrakło szczęścia i dokładności. Raz Macedończyków uratował słupek. Na początku drugiej odsłony Barella trafił w poprzeczkę, a odbitą piłkę dobił kapitan Immobile. I wtedy Włosi przestali grać. Na 10 minut przed końcem pięknym strzałem z wolnego wyrównał Brady. Włosi rzucili się do desperackiego ataku, ale wynik się nie zmienił. We Włoszech rozczarowanie jest ogromne. Eksperci wskazują, że reprezentacja już dawno temu zapomniała, jak się strzela bramki, a nowy selekcjoner Luciano Spalletti miał za mało czasu, by cokolwiek zmienić. Po meczu szkoleniowiec mówił o pechu i braku celnego ostatniego podania. Cierpieliśmy, bo nie dawaliśmy sobie rady w walce o bezpańskie piłki. Nie zapanowaliśmy nad chaosem, ale drużyna zagrała dobrze. Nie pozwoliliśmy rywalom na zbyt wiele. Zdaniem włoskich fachowców drużyna, szczególnie w drugiej połowie, zagrała fatalnie. Brakowało jakości i zgrania. I obawiają się, że trudno to będzie przed wtorkowym meczem z Ukrainą zmienić. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A serwis sportowy w Trójce za godzinę. Dziś bezchmurnie, miejscami zwłaszcza na północy kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 25 do 30 stopni. Chłodniej na całym morzu i w obszarach podgórskich. Karpat od 23 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w drugiej części Muzycznych Rozmów. Tym z Państwa, którzy nie byli ze mną po godzinie 6, powiem tylko, że dziś o godzinie 10 w Markowej na Podkarpaciu msza święta beatyfikacyjna siedmioosobowej rodziny Ulmów, która poniosła śmierć w marcu 1944 roku za ukrywanie swoich żydowskich sąsiadów. Zapraszam Państwa do słuchania albo oglądania transmisji. Było trochę rozmów stamtąd i muzyki, a teraz będzie płyta, która swoją wymową bardzo głęboką i w ogóle działalnością tego zespołu bardzo ładnie się wpisuje po prostu w miłość jej wymagania. Zespół Arete. Zespół Arete, za chwilę rozmowa z liderem tego zespołu i będą nam, myślę, że na dziś naprawdę bardzo pięknie grać. A ponieważ pogodowo, przynajmniej na razie, lato jeszcze chyba, ale może przejdzie nam w złotą polską jesień. Złota polska jesień, co nam dziś przyniesie? Światła promień błogi rzuci nam pod nogi i szczyptę tęsknoty na zwykłe kłopoty. Złota polska jesień, co nam dziś przyniesie? Wiarę czy niewiarę, ciepłych butów parę, jeśli się boimy nadchodzącej zimy. Złota polska jesień, co nam dziś przyniesie? Jeśli bardziej chcemy, jeśli tak pragniemy. Niepodległości od braku miłości, by zniknął myśli nienawistny świat. I trochę więcej ludzkiej życzliwości, niech tu przywieje nam jesienny wiatr. Niepodległości od braku miłości, godność dla wszystkich to jedyny raj. Pogarda nie da nam sprawiedliwości i się rozpadnie podzielony kraj. Złota polska jesień, co nam dziś przyniesie? Z pocztówki miłości krajobraz starości, z pożółkłej przewiny losu przeprosiny. Złota polska jesień, co nam dziś przyniesie? Szczęście wymodlone, z paciorków utkane, jak tort pokrojone, na tacy podane. Złota polska jesień, co nam dziś przyniesie? Jeśli bardziej chcemy, jeśli tak pragniemy. Niepodległości od braku miłości, by zniknął myśli nienawistny świat. I trochę więcej ludzkiej życzliwości, niech tu przywieje nam jesienny wiatr. Niepodległości od braku miłości, godność dla wszystkich to jedyny raj. Pogarda nie da nam sprawiedliwości i się rozpadnie podzielony kraj. Niepodległości od braku miłości, by zniknął myśli nienawistny świat. I trochę więcej ludzkiej życzliwości, i tu przywieje nam jesienny wiatr. Niepodległości od braku miłości, godność dla wszystkich to jedyny raj. Pogarda nie da nam sprawiedliwości i się rozpadnie podzielony kraj. Jerzy Struk, zespół Arete, wprost z Poznania. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Która to już płyta? No właśnie, to jest autorska szósta zespół Arete, chociaż nagraliśmy jeszcze inne płyty, ale autorska szósta. Nie dajmy się zwariować, tak się ta płyta nazywa. Utworów jest 16. prawdę mówiąc, słucha się tego bardzo dobrze, ale wypełniają one prawie godzinę, co jest dosyć rzadką jednak sytuacją na dzisiejszym rynku. Znaczy, mam na myśli tak długo trwającą płytę. Czy te utwory powstawały jakoś w miarę szybko, czy materiał zbierał się długo? Nie, materiał zbierał się, myślę, od tamtej płyty Czas na Poetów około 2 lat. Pamiętam, rozmawialiśmy o tej płycie Czas na Poetów. Wydarzyła się pandemia. Potem trzeba było co? Zaczynać wszystko od początku, jeśli chodzi o koncerty, o działalność, o zebranie ludzi. Czy to była spora przeszkoda? No, trudny to był okres, to na pewno, tym bardziej, że wtedy przypadał nasz jubileusz 10-lecia i praktycznie mieliśmy taki jeden wielki, wspaniały koncert przygotowany przez Ośrodek Domu Kultury w Sierakowie, którym bardzo, bardzo jestem wdzięczny. Natomiast tak naprawdę straciliśmy bardzo mnóstwo koncertów, a jednocześnie też skład zespołu się bardzo rozszerzył, zmienił też proces z wspaniałymi nowymi artystami i to się tak miało być i naprawdę to też dla zespołu od tej strony muzycznej to jest bardzo duży rozwój i ja się z tego bardzo cieszę. A jednocześnie też wielkie wsparcie od mojej przyjaciółki i współzałożycielki zespołu Agnieszki Kargulewicz od samego początku, przepiękne aranżacje na skrzypce i Marta Duchan w tej chwili, nasza wokalistka, więc no, rzeczywiście zespół się rozszerzył, zmienił i aranżacje też mogły nabrać no, dodatkowego takiego charakteru, z którego ja się bardzo cieszę. No a za całość płyty, jeśli chodzi o aranżacje, tutaj też pozdrowienia wielkie przekazuję, odpowiedzialny był Grzesiu Kopala, wspaniały multiinstrumentalista, przyjaciel, wspiera nas od wielu, wielu lat i to, że ten kształt płyty właśnie jest taki, to też zawdzięczam Grzegorzowi. No i jak również jego małżonce Julii Rosińskiej, która no, przepięknie zinterpretowała na płycie utwór Nasze Życie. Jeżeli chodzi o to instrumentarium, szczególnie podobały mi się skrzypce i partie skrzypiec bardzo, zwłaszcza w utworze Gdy Czujemy. Muzyka i słowa pańskie, to już się przyzwyczailiśmy, Arete, Jerzy Struk. I muszę powiedzieć, że o ile pamiętam te pozostałe płyty, płyta Nie Dajmy Się Zwariować jest taka najbardziej spójna, jeśli chodzi o styl. To po prostu wszystko płynie bardzo pięknie od początku do końca. Jeśli chodzi o teksty, to bardzo dobrze, że jest książeczka. To jest zwyczaj, który niestety już dzisiaj nie często występuje, no bo to oczywiście koszty są wtedy większe, ale jest to bardzo przydatne i bardzo potrzebne. Te teksty są w takim duchu, w jakim pan przyzwyczaił, myślę. Życie przepływa przez Jerzego Struka i on się tym dzieli. Nie mogę odnaleźć w sobie starego świata, on był inny, Boże, składany przez lata w sekundy bezpieczne i miejsca te same. Miałem szkołę, szachy i cudowną mamę. Uczyłeś mnie spokojnie między wierszami, a potem dałeś pióro, talent i atrament i tworzyłem bez przerwy. Biłem się z myślami, modląc siebie wszelki ustępował zamęt. Byłem jak sztormy nad zburzonym morzem, by spisać twe słowa, których już nie złożę. W serca mych przyjaciół wszyscy nie usłyszą, światy się podzielą, zajdą rdzą i ciszą. Lecz dystans mój kiedyś ktoś dla mnie przebiegnie, zamiast stać na warcie i wciąż pokać drzewni, będzie mógł nagle tak niespodziewanie miłości słowa dać ode mnie dla niej. Uciekamy do ciebie, uciekając od ciebie i szukamy znów ciebie, nie dając się znaleźć. Lecz znajdzie nas miłość, a kiedy nikt nie wie, to czujemy, że wieczność jest tu z nami na stałe. Uciekamy do ciebie, uciekając od ciebie i szukamy znów ciebie, nie dając się znaleźć. Lecz znajdzie nas miłość, a kiedy nikt nie wie, to czujemy, że wieczność jest tu z nami na stałe. Za wiedzę, co teraz jest jak kryształ śniący wśród zabobonów płodzonych ze strachu, prokuratorów nas uszeduszących, że nie z miłości jesteśmy, lecz z piachu. Gdy wróg lekarstwo nazywa trucizną, a kłamstwo ubiera się w nauki suknie, jak rzucić ziarna nagle do prawd żyzną, gdy z lęku umysł patrzy w prawdę smutnie. Nie mam śmiałości powiedzieć zbyt dużo, tezy bez miłości nikomu nie służą. Obiecałem, że będę od polityki z dala, lecz ona świat podpala i wiarę mu wypala. W człowieka, w jego dobroć, chodniku przyzwoitość, że kończy się współczucie, a i dawno zgasła litość. Poczekać, przeczekać, przetrwać i zapisać do końca pamiętnik gestami i krzykiem. By z nienawiści się całkiem wypisać i stać się żywym czasu pamiętnikiem. Poczekać, przeczekać, przetrwać i zapisać do końca pamiętnik gestami i krzykiem. By z nienawiści się całkiem wypisać i stać się żywym czasu pamiętnikiem. Nie rozumiemy, co dzieje się, trwamy. Nie wiemy, co stanie się, gdy już się stanie. I tylko zostaje nam pewność w trwanie i wiara, że w końcu do końca przetrwamy. Nie rozumiemy, co dzieje się, trwamy. Nie wiemy, co stanie się, gdy już się stanie. I tylko zostaje nam pewność w trwanie i wiara, że w końcu do końca przetrwamy. Nie rozumiemy, co dzieje się, trwamy. Nie wiemy, co stanie się, gdy już się stanie. I tylko zostaje nam pewność w trwanie i wiara, że w końcu do końca przetrwamy. Nie rozumiemy, co dzieje się, trwamy. Nie wiemy, co stanie się, gdy już się stanie. I tylko zostaje nam pewność to trwanie i wiara, że w końcu do końca przetrwamy. Nie rozumiemy, co dzieje się, trwamy. Nie wiemy, co stanie się, gdy już się stanie. I tylko zostaje nam pewność to trwanie i wiara, że w końcu do końca przetrwamy. Bym zakwalifikował zespół Aretę do takiego kręgu śpiewanej poezji jednak w jakiś sposób. Ta piosenka poetycka oczywiście jest na pierwszym miejscu i ja bym bał się nawet wydać taką płytę, gdzie zrezygnowalibyśmy właśnie z tej istoty stricte poetyckiej piosenki. Ale mi się wydaje, że dużo jest takiej aranżacji, gdzie przekraczamy jednak tą poezję śpiewaną. Od początku, tak jak powiedziałem, moim zdaniem toczy się taka narracja bardzo, bardzo logiczna. Czyli po prostu nie dajmy się zwariować, gdy nam jeszcze coś się chce. Nie żyjemy, by koczować na samiutkim świata dnie. Jest ciężko, jest trudno, ale jeśli Bóg z nami, któż przeciw nam? Długo się zastanawialiśmy i zastanawiałem się też, jaki tytuł wybrać na tą płytę i jaki utwór miałby nieść tą płytę, czy w ogóle tytuł, który nie nawiązywałby do żadnego utworu, ale jednak nie dajmy się zwariować od samego początku. To był utwór też zaaranżowany w sposób przepiękny przez właśnie Grzegorza Kopalę i właśnie z tymi skrzypcami też Agnieszki Kargulewicz. Nie straćmy tej naszej wrażliwości, naszego człowieczeństwa, że są rzeczy naprawdę ważne i ważniejsze od tego wszystkiego, co się gdzieś tam wokół dzieje, chociaż niektórzy nam wmawiają, że to, co się dzieje tu i teraz jest i tak codziennie jest to najważniejsze, ale byśmy nie tracili naszych marzeń właśnie i tej afirmacji życia, tego daru po prostu, który gdzieś jest codziennie i żeby go zauważać i żeby wierzyć w to, że codziennie może być świat lepszy. Jeszcze znowu wciąż to samo, jeszcze choćby tylko raz, przed chwili świętych stanąć bramą, by nam jeszcze być dał czas. Wciągnąć w płuca tlen po brzegi, wdechem chroniąc życia nić, bez taktyki i strategii, pełną piersią jeszcze żyć. Od złych myśli się uwolnić, w kolorową zagrać grę i najmocniej tak spowolnić najszczęśliwsze chwile swe, pstryknąć palcem i przywołać najważniejszy wspomnień dni, wierząc, że świat dookoła jak na jawie znów się śni. Więc nie dajmy się zwariować, gdy nam jeszcze coś się chce. Nie żyjemy, by koczować na samiutkim świata dnie. Kochać więcej, mocniej, szczerzej, nawet trochę i na złość. Nic nam szczęścia nie odbierze, jest na szczęście miejsca dość. Gdzie jesteście, walk rycerze, w bezkompromisowej grze? Tylko dzięki wam niektórym jeszcze walczyć chciało się. Porwał was prąd teraźniejszej kalkulacji w świecie trosk, ale jeszcze płonie światło, jeszcze się nie stopił wosk. Ktoś od innych głośniej krzyknie, nośne hasło rzuci w tłum, lecz się mądry z tłumu wymknie, by usłyszeć wiatru szum. Ktoś nas skłóci znów z innymi o cokolwiek byle co, by niewinni z niewinnymi potykali się od nas. Więc nie dajmy się zwariować, gdy nam jeszcze coś się chce. Nie żyjemy, by koczować na samiutkim świata dnie. Kochać więcej, mocniej, szczerzej, nawet trochę i na złość. Nic nam szczęścia nie odbierze, jest na szczęście miejsca dość. Więc nie dajmy się zwariować, gdy nam jeszcze coś się chce. Nie żyjemy, by koczować na samiutkim świata dnie. Kochać więcej, mocniej, szczerzej, nawet trochę i na złość. I za szczęścia nie odbierze, jest na szczęście miejsca dość. Się zwariować, gdy nam jeszcze coś się chce. Nie żyjemy, by koczować na samiutkim świata dnie. Kochać więcej, mocniej, szczerzej, ale trochę i na złość. I za szczęścia nie odbierze, jest na szczęście miejsca dość. Więc nie dajmy się zwariować, gdy nam jeszcze coś się chce. Nie żyjemy, by koczować na samiutkim świata dnie. Kochać więcej, mocniej, szczerzej, ale trochę i na złość. I za szczęścia nie odbierze, jest na szczęście miejsca dość. Może jest też tak, że idziemy w stronę lazurowego brzegu. Mówię o tym utworze, ponieważ tak. Jest kapitalna solówka gitarowa, takie intro. W chwilach wspólnych westchnień, w sanktuariach zdarzeń i w modlitwach wzruszeń ogrzejemy się. Bardzo ładne określenie, Panie Jerzy, sanktuaria zdarzeń. Podoba mi się, bo ono tak jakby pokazuje, że po pierwsze żyjemy tylko w teraz, i tylko teraz jest nam dostępne, a to teraz nam najczęściej ucieka, jest najtrudniej żyć w teraz, a nie we wczoraj, ani w jutro. A po drugie, że wszystkie te zdarzenia w jakimś sensie są mową Boga, czy mową opatrzności do nas, rozmową z nami, czyli w jakiś sposób są emanacją świętości, no bo Bóg jest święty, nie? I wzywa nas do tego, czy... też pan na to w ten sposób patrzy i czy takie patrzenie to jest raczej pomocne w życiu, czy to jest taki trochę ciężar? Tak osobiście uważałem, też tworząc właśnie teksty w niektórych miejscach, że to sakrum gdzieś umyka. No jest to poczucie daru. No właśnie, jeżeli ta wrażliwość przejawia się przez nas i czujemy ten dar istnienia, to myślę, że to się wypełnia wtedy to spojrzenie na całą rzeczywistość. Tak mi się wydaje, no, że każdy to i że każdy człowiek gdzieś w pewnym momencie swojego życia tego po prostu potrzebuje. Ucieka nam do gwiazd, a my spóźnieni znów gubimy podstawowe życia te. W przestworzach nie ma nas i tylko pewność, że jak wszystkim ludziom wciąż to samo słońce świeci nam. Spójrz, ten świat naprawdę taki jest, a my nie znamy innych dróg i wirujemy wokół niczym wiatr. Po burzy przyjdzie świt, który rozpędzi wątpliwości chmur i pozostaną krople wiary w nas. Wiele razy świat już uciekł nam przed szczęściem, nie zmarnujmy więcej szans, gdy przyjdą znów. Wezmę w swoje dłonie również twoje ręce. Czas, co jest nam dany, pozostanie tu. W chwilach wspólnych, we cnie, w sanktuariach zdarzeń i w modlitwach wzruszeń ogrzejemy się. Świat jest, by go kochać i do końca wierzyć, że zaprosi nas na lazurowy brzeg. To samo słońce świeci nam, a my walczymy głupio tak, by w blasku tylko było widać nas, błyszczących z wielu stron. I nie zostaje wolne miejsce już na równoległy bliźnich dom. Sprawdź, gdy życie pyta nas o sens, a my kluczymy z lękiem tak. I przerzucamy pytań moc bez słów na dzieci, łudząc się, że zapomnimy choć na chwilę świat, gdy one będą wciąż uśmiechać się. Wiele razy świat już uciekł nam przed szczęściem, nie zmarnujmy więcej szans, gdy przyjdą znów. Wezmę w swoje dłonie również twoje ręce, czas, co jest nam dany, pozostanie tu. W chwilach wspólnych westchnień sanktu zdarzeń i w modlitwach wzruszeń ogrzejemy się. Świat jest, by go kochać i do końca wierzyć, że zaprosi nas na lazurowy brzeg. Na lazurowy Można by zapytać też tytułem pana utworu, ile jeszcze wytrzymamy, prawda? No tak, utwór szczególny. Właśnie, utwór szczególny. Dlaczego szczególny? Bo dla mnie on jest szczególny, jeśli chodzi o siłę tekstu. Pojawia się tu pandemia, ale jest to pandemia głupoty i niemiłości, chociaż dobro się nadal tli. Jest o świętości, którą się wzajemnie zdeptuje. Jest o ciemności, która może zapaść, o bezczelnych słowach, o przekraczaniu granic. Na odcisk duchowy panu nadepnęło, tak? Troszkę, a tam są też takie teksty w imię niedokończonych przebaczeń, w imię niedokończonych bajek, które się kiedyś dobrze skończą, ale na końcu nas połączą. Po raz pierwszy na tej innych utworach też oczywiście przy całej to naszą twórczości gdzieś ta afirmacja życia oczywiście jest, natomiast tu jest taki troszeczkę, mówię, nie było to zamierzone, ale gdzieś ta troska o tą jedność społeczną, która wymyka się gdzieś nam, jest tutaj zapisana w tych piosenkach, bardziej niż na innych płytach. I to taki czas po prostu, gdzie mnie to zabolało i dałem temu wyraz. Co w duszy gra autorowi, wyszło w tym utworze szczególnie i autor postanowił użyć jednak słów mocnych, żeby przekazać swoją myśl. Ile jeszcze wytrzymamy na tym froncie wojny głupiej, gdy po obu stronach trwamy ważni tylko w bratniej kupie? Ile jeszcze egzaminów oblejemy w ten czas podły, gdy nienawiść nam modlitwy zmienia w złorzeczące modły? No to jest bardzo trudne, ale mocna obserwacja, bo chyba jesteśmy podzieleni na przynajmniej dwa plemiona, jakieś takie dziwnie wrogie, prawda, które dość chętnie odrzucają to, co łączy, a tak. Akcentowują i uwypuklają to, co dzieli. I to właściwie często wyłącznie dzieli tak. Z politycznej etykiety, prawda? Okazuje się potem, że jeżeli nastąpi chociaż jakiś cień przyzwoitego dialogu czy spotkania, okazuje się, że nagle tego połączenia jest więcej i gdzieś ostatecznie to dobro gdzieś tam zwycięża, ale jest trudno o ten początek po prostu. Ile jeszcze wytrzymamy na tym froncie wojny głupiej, gdy po obu stronach trwamy ważni tylko w bratni kupie? Ile jeszcze egzaminów oblejemy w ten czas podły, gdy nienawiść nam modlitwy zmienia w złorzeczące modły? Ile jeszcze w nas świętości trzeba zdepnąć nam wzajemnie, że i nawet w jasnych duszach zrobi nam się nagle ciemniej? Ile jeszcze z nas wypłynie słów, które są tak bezczelne, że granice przekraczają, zdałoby się dotąd szczelne? Pandemia kłopoty i niemiłości, no ale dobro się nadal tli. Przerodzi się w ogień życzliwości, będziemy święci, byliśmy źli. Wypali pogardę i okrucieństwo słowem wbijanym w otwartą ranę. Szczęście zapewni sobie pierwszeństwo w nowej utrzęce nad ranem. Epidemię przeczekamy, choć zamknięci, to otwarci na świat, który jest wart tyle, ile my jesteśmy warci. I możemy wciąż się różnić, różną wiarą w Boga wierzyć, ale wojnę można tylko, jeśli będzie pokój, przeżyć. Pandemia kłopoty i niemiłości, no ale dobro się nadal tli. Przerodzi się w ogień życzliwości, będziemy święci, byliśmy źli. Wypali pogardę i okrucieństwo słowem wbijanym w otwartą ranę. Szczęście zapewni sobie pierwszeństwo w nowej utrzęce nad ranem. W imię niedokończonych przebaczeń, w imię niedokończonych bajek, które się kiedyś dobrze skończą, no ale na końcu, gdy nas połączą. W imię niedokończonych przebaczeń, w imię niedokończonych bajek, które się kiedyś dobrze skończą, ale na końcu, gdy nas połączą. Gdy czujemy, że już nie da się zamienić tego, jak jest teraz, z tym, co być powinno. Jak słuchałem tego utworu, to pomyślałem, że Pan mi wyjął z ust właściwie jakąś myśl, tylko tyle, że ja nie wiedziałem, że tak ją można zgrabnie sformułować. Gdy czujemy, że już nie da się zamienić tego, jak jest teraz, z tym, co być powinno. Mamy jako chrześcijanie poczucie, że wiemy, jak być powinno, prawda? A wiemy też, że w żaden sposób się tego nie da przeprowadzić. Tak. I co z tym zrobić? Wtedy? No właśnie, tak, tak. No jest, tak, jest to dosyć taki uniwersalny i Marcin się też bardzo spodobał, stąd z wielką radością go zaśpiewała, przepięknie go interpretując też. To prawda, ten czas wyborczy jeszcze przed nami, ale przecież żyjemy w tej rzeczywistości, prawda? Media o tym mówią w ogromnych ilościach. Więc nie waruj, mój rodako i rodaczko. Bądźmy dębem, aniżeli wykałaczką. No właśnie. Szkoda nerwów na wykreowane kłótnie, gdy w nas ludziach widzą tylko już wyborców. Ma pan takie wrażenie? To jest taka pana mocna... Tak, czasami ma. Tak, mam czasami takie wrażenie, że tak nas tylko niektórzy tak, że tak powiem, redukują do tego. I to troszkę boli, powiem szczerze. Ale jest nadzieja, kiedy jest odpowiedź, prawda, pamiętajmy, że dla matek oraz ojców szczęście być natury chce metafizyczne. Ja tak sobie wtedy, pisząc ten tak potem sobie pomyślałem, że Wojciech Młynarski pięknie to ujął, jak pisał, że jest jeszcze śledź w śmietanie metafizyczne danie. I to też gdzieś tam nawiązuje do tego. Przerzucają się różni, żeby pozyskać nasze głosy argumentami z różnych stron i dziedzin. A w ogóle w tej dyskusji, czy w tym myśleniu nie jest obecna warstwa duchowa? Ma pan takie wrażenie? Tak, tak, oczywiście. Nie ma tego. No oczywiście, to jest taki, tak, to też pan bardzo to ujął właśnie tak, jak tak. No bo wtedy, gdyby tak było, to wtedy okazałoby się, że może bardziej łączy niż dzieli i że te pytania, na te najważniejsze pytania nie ma odpowiedzi, trzeba milknąć, trzeba na siebie spojrzeć, trzeba podać sobie, nie wiem, po prostu spotkać się, porozmawiać i wtedy byłoby trudniej. I może dlatego. Gdy czujemy, że już nie da się zamienić tego, jak jest teraz, z tym, co być powinno, I gdy chcemy się na plaży rozpromienić, a tu zima idzie, a zimą jest zimno, trochę żartów, trochę wspomnień, jakiś serial i telefon jeden, drugi, by pogadać, by przez chwilę móc zapomnieć, że dorosłość dała w kość bardziej niż sobie planowałaś. Jeden, drugi, trzeci kłopot znów się budzą i nie dają nawet tobie zjeść śniadania. Skąd masz siły, by się nimi nie zamartwiać, lecz je zmienić w sprawę już do rozwiązania? Nikt nie mówił, że wciąż będzie kolorowo, choć kolory mogą szarość rozweselić, byle tylko z rozczochraną w myślach głową znów na czworo włosów wszystkich nie podzielić. Więc nie wariuj, mój rodaku i rodaczko, gdy przytyje garstka, chociaż większość schudnie. Bądźmy dębem, a nie żeli wykałaczką. Szkoda nerwów na wykreowane kłótnie, gdy w nas ludziach widzą tylko już wyborców jednej, drugiej, setnej opcji politycznej. Pamiętajmy, że dla matek oraz ojców szczęście być natury chce metafizycznej. Gdy w nas ludziach widzą tylko już wyborców jednej, drugiej, setnej opcji politycznej. Pamiętajmy, że dla matek oraz ojców szczęście być natury chce metafizycznej. Jest utwór Nasze życie. Mi się też ten utwór podoba. Oczywiście to, żeby on zabrzmiał bardzo harmonijnie, no to nie tylko słowa, ale też świetnie dobrana muzyka. I to Nasze życie, pan tutaj wymienił nazwisko Wojciecha Młynarskiego. Właśnie mnie się skojarzyło to z taką twórczością też muzyczną, tam Jerzy Derfel w dużym stopniu miał wiele do powiedzenia, Wojciecha Młynarskiego i tego, jak umuzyczniano te jego albo jego przekłady, albo jego teksty. To właśnie płynęło w taki sposób estradowy, ale jednocześnie mieliśmy wrażenie, że mówimy o sprawach dość poważnych i mocnych, prawda? Pan przecież ten rdzeń muzyczny wszystkiemu nadał, prawda? Jak pan tą muzykę w ogóle tworzy? Nie wiem, pan sobie najpierw to nuci, potem gitara, czy co? Jak to tak, jest? To są moje kompozycje melodii, natomiast mówię, tam jest aranż, oddałem całkowicie, a w tej piosence to już w ogóle Grzegorzowi. I to jest tak naprawdę to, w jaki sposób w tej chwili ten utwór wygląda, to zawdzięczamy właśnie Grzesiowi Kopali. Chciałem zaśpiewać tę piosenkę, ale potem stwierdziłem, że zdecydowanie prosiłbym o to, żeby zaśpiewała to Julia i utwór oczywiście się wyróżnia tą interpretacją i Julia zrobiła to wspaniale. Ale na przykładzie tego tekstu Nasze życie chciałbym pana zapytać, w jaki sposób pan te teksty pisze? Różnie. Czasami pojawia się tekst razem gdzieś tam właśnie z melodią. Natomiast ten utwór pisałem w takich trudnych okolicznościach, w podróży, prawdę mówiąc, jeśli chodzi o Nasze życie, gdzieś tworzyłem te pierwsze zręby tego utworu. Gdy czułem zupełnie był inny powód. Coś mnie bardzo właśnie zabolało, tak jak pan mówił o tym traktowaniu jakby bez tej warstwy duchowej nas jako takich tylko i wyłącznie wyborców. I tak powstała ta piosenka. Natomiast Nasze życie pisałem w podróży i tak komponowałem tę melodię gdzieś tam między jednym miastem a drugim sobie do słów, które dopiero powstawały. Są sprawy ważne i ważniejsze, których nie można już odkładać, a nawet takie najważniejsze, którymi zająć się wypada. Są takie słowa, którymi trzeba w chwili jedynej, która jest dana, miłością prawdy móc sięgnąć nieba, by wreszcie mogła zagoić się rana. Nasze życie, nasze życie, niepowtarzalne, ulotne. Nasze życie, pośród ludzi, a samotne. Nasze życie, wyjątkowe, choć pokorne. Nasze życie, tajemnicze, zwykłe, skromne. Każdą wojnę można przerwać i po prostu się wycofać. Zamiast zniszczyć, to zbudować. Zamiast nienawidzić, kochać. Zawsze można się uśmiechnąć, okruch dobra w serce schować. Zamiast bluźnić, spojrzeć w niebo. Zamiast gardzić, podziękować. Nasze życie, niepowtarzalne, ulotne. Nasze życie, pośród ludzi, a samotne. Nasze życie, wyjątkowe, choć pokorne. Nasze życie, tajemnicze, zwykłe, skromne. Choć wszystko w równaniach o ziemi się zgadza, to obraz wszechświata wciąż zmieniać się będzie. Dlaczego ta przemoc, co w życiu przeszkadza, jest we mnie i w tobie i w sumie jest wszędzie? Choć wszystko w równaniach się zgadza o świecie, to nie wiem, kto winien jest braku miłości. Cudowna przygoda, nie wierzy nam przecież, bo we mnie i w tobie wciąż brak niewinności. Nasze życie, niepowtarzalne, ulotne. Nasze życie, pośród ludzi, a samotne. Nasze życie, wyjątkowe, choć pokorne. Nasze życie, tajemnicze, zwykłe, skromne. Utwór, który szczególnie pan ceni i na którym panu szczególnie zależy, to utwór dla żony. Tak, to jest taki utwór, którym no w ogóle jestem właśnie wdzięczny i tak powiem teraz, jeśli mogę z tego miejsca, to mojemu tacie, który mnie wspiera od samego początku i on przeżywa każdą kompozycję, każdą płytę. Moim kochanym dzieciom, moim córeczkom, które też już zadebutowały na płycie Mamy Serce dla Serca, przepięknie, ale dzięki nim naprawdę uczę się być chyba, to jest bardzo trudne, co powiem teraz, ale lepszym, nie tylko lepszym tatą, ale lepszym człowiekiem i one uczą mnie tego, że ostatecznie tak naprawdę liczy się tylko dobro. A mojej żonie ukochanej, cudownej, która mnie wspiera cały czas, przecież to nie jest łatwe, to życie artystyczne dla bliskich. Dlatego ten utwór Dziękuję Ci właśnie dedykowałem mojej żonie. A skoro żona i dzieci, to rodzina, prawda? Troszkę pan nawiązuje może do tego utworu Kocham Cię, Mamo. Myślę, że on prawda, w tytule nie nawiązuje do tego. Ktoś by mógł sięgać pod ten utwór z tego powodu, na przykład 26 maja, prawda? Ale dobrze, gdyby to uczynił. Ale on się wpisuje w tą wielką afirmację daru istnienia, życia po prostu. Głęboko wierzę, że ta piosenka, jeżeli może dotrzeć tam, gdzie powinna dotrzeć i jest z tym przesłaniem właśnie, że tak naprawdę to tajemnica życia, która nas przekracza, której my tak naprawdę nie rozumiemy, której nie jesteśmy w stanie zrozumieć, a w której uczestniczymy i nie możemy jej zaprzeczyć, ona jest niepodważalna po prostu. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie, za rozmowę. Ja też pięknie dziękuję. Chciałbym pozdrowić wszystkich wspaniałych naszych fanów, którzy nas bardzo uskrzydlają, nas też piszą, dodają sił w różnych sytuacjach, też zachęcają do koncertów. To jest bardzo, bardzo, bardzo uskrzydlające i pozdrawiam z tego miejsca wszystkich, którzy nas teraz słyszą. I też naszą wspaniałą panią menadżer, panią Anię Ratowską ślę podziękowania do Kcyni no i wszystkich naszych przyjaciół, wszystkich muzyków, z którymi współpracujemy. Bardzo wam za to wszystko dziękuję. Jerzy Struk, założyciel, lider zespołu Arete. Dziękuję ci, komu miałbym mówić tak. Dziękuję ci za ten nasz prywatny świat. Dziękuję ci za ten dobrych oczu blask. Dziękuję za te chwile zbawczych łask. Dziękuję ci za ten piękny i prawdy cel. Dziękuję ci za świąteczną czystą biel. Dziękuję ci za tych ważnych kilka słów. Dziękuję, że się budzisz ze mną tu. Przyjmij podziękowanie, jestem ci winien je. Zbyt rzadko bym wdzięczny za każdy wspólny dzień, gdy miłość między nami jak zwyciężony strach. Gdy zapraszamy sami czas szczęścia pod swój dach. Dziękuję ci za błogosławiony dom. Dziękuję ci, że dwa skarby z nami są. Dziękuję ci za wyznanie w pewien dzień. Dziękuję, że wybrałaś właśnie mnie. Dziękuję ci, że nadałaś życiu bieg. Dziękuję ci, że podałaś sercu lek. Dziękuję ci za te słowa, to mój mąż. Dziękuję, że tu ze mną jesteś wciąż. Tym gwiazdom zbiorę losy, dwa światła naszych gwiazd, jak znak tajemnic nieba, który połączył nas. Bym mógł bez odwołania, gdy noc się spotka z dniem, ten świat współodczuwania zawsze zapraszać cię. Tym gwiazdom zbiorę losów, dwa światła naszych gwiazd, jak znak tajemnic nieba, który połączył nas. Bym mógł bez odwołania, gdy noc się spotka z dniem, ten świat współodczuwania zawsze zapraszać cię. Zaufaj mi, kochanie, jeszcze choć jeden raz. Ta miłość to zadanie, jak wieczność rzucona w czas. Po burzy słów i myśli spojrzałem w oczy twe i nagle zrozumiałem, bez ciebie nie ma mnie. Zaufaj mi, kochanie, jeszcze choć jeden raz. Ta miłość to zadanie, jak wieczność rzucona w czas. Po burzy słów i myśli spojrzałem w oczy twe i nagle zrozumiałem, bez ciebie nie ma mnie. Nie wiem jak państwo, ale ja uważam, że jak na niedzielny poranek letni z przejściem ku jesieni, to bardzo odpowiednia muzyka. Arete, kolejna płyta, Nie dajmy się zwariować, przypomnę, taki nosi tytuł. Jeżeli się państwu ta płyta podoba, oczywiście zapraszam na stronę internetową Arete, ale myślę, że ze dwa egzemplarze, może trzy, będę w stanie dla państwa przeznaczyć. marcin.witan@polskieradio.pl, ale prosiłbym o takiego krótkiego maila z jakąś taką budującą refleksją na temat tego właśnie muzycznego spotkania. marcin.witan@polskieradio.pl. Jerzy Struk i jego rodzina i nie tylko. Piękne skrzypce, piękne instrumentarium. Lubię ich słuchać. Zawsze jestem ciekaw, co nowego powstanie. Pewnie za jakiś czas znowu będziemy mogli się usłyszeć. No a jakie tam były utwory? Proszę państwa, 16, oczywiście wszystkich nie zagraliśmy. Przetrwamy, tytułowy Nie dajmy się zwariować, potem bardzo piękny, melodyjny, Lazurowy brzeg. Teraz przed chwilą utwór poświęcony żonie, zatytułowany Dziękuję ci. Ile jeszcze wytrzymamy, gdy czujemy nasze życie. Szczególnie to nasze życie i ile jeszcze wytrzymamy, wydają mi się dość mocne i bardzo odpowiednie na dzisiejszy czas, w jakim jesteśmy my Polacy. Także w tym okresie przed 15 października myślę, że warto się też nad tym zastanowić i zreflektować. No niedziela to taki dobry też chyba na to moment. No i proszę Państwa, to jeszcze nie jest koniec grania z Nie dajmy się zwariować Jerzego Struka. Chyba warto, żeby nam potowarzyszyli. Utwór się nazywa Nim będziemy historią. No i to jest też taki wątek, powiedziałbym, nie tyle rozliczeniowy, ile będący rezultatem namysłu nad dzisiejszą rzeczywistością. Nim będziemy historią, jeszcze pójdziemy na spacer. Sami siebie nabierzmy, że coś będzie inaczej. Ulubioną piosenkę o poranku zanudźmy i do góry nogami wszystkie strachy przewróćmy. Nim będziemy historią, jeszcze pójdźmy na spacer. Sami siebie nabierzmy, że coś będzie inaczej. Ulubioną piosenkę o poranku zanudźmy i do góry nogami wszystkie strachy przewróćmy. Bo najlepiej pokochać nasze życia kochane, gdy świat zdaje się w mroku jeszcze drzemać nad ranem. Ale najpierw dwa skłony, pomki trzy oraz przysiad, będzie łatwiej pod pachę wziąć zadania na dzisiaj. W naszych szarych komórkach może wiosna obudzi myśl, że bez ludzi wokół w nas też trudno o ludzi. A ten los niewiadomy i nierzadko tak mroźny, z odrobiną nadziei będzie całkiem niegroźny. Choć nie można przewidzieć, co się światu przydarzy, chociaż wiemy, że zmarszczki czas nam rzeźbi na twarzy. Nie powtórzy historia naszych przygód jak skalki, więc codziennie od nowa życie staje do walki. O słabszych, o ten świat, o kilka ważnych spraw, o niebo w głębi nas. Dla wszystkich choćby raz. O prawdę ziemskich rąk i przebaczenia krąg. O zdrowie pięknych dusz bez nienawiści już. O pokój, który jest jak człowieczeństwa bez. O prawdę z ludzkich ust, bez mordujących słów. O wolność, która wie, że Bóg miłości chce. O dzieci głodne tak, że teraz słów mi brak. Jerzy Struk, zespół Arete, Nim będziemy historią z płyty Nie dajmy się zwariować. To dobre hasło, dobre przesłanie. Żegnam się więc z Państwem dzisiaj, do usłyszenia 24 września. I na koniec piosenka zatytułowana By było lepiej. Co zrobić, by człowiek na człowieka spogląda. Najpierw jak na dar, co zrobić, gdy w duszy niebo czeka, by spotkać się bez żadnych kar. Co zrobić, by znaleźć dobre słowa, by miłość wypowiedzieć wprost i między sobą wciąż od nowa w każdej sekundzie wznosić most. Gdy znasz odpowiedź, możesz lecieć z nieba ptakami aż do chmur, bo twoje serce żyje w świecie, gdzie wleci ponad każdy mur. Gdy znasz odpowiedź, możesz lecieć z nieba ptakami aż do chmur, bo twoje serce żyje w świecie, gdzie wleci ponad każdy mur.